Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Kastamonu mektuplarından, Kastamonu lahikasından 109. mektubun son kısmından okuyarak başlıyoruz. Üstad, gazete ve radyo haberlerinin insanın aklını geveze ettiğini ve çok önemli beşeri vazifelerimizi terk ettirdiğini, insanın kendisini ilgilendirmeyen çok konularla ilgilenmesi yerine, hayati önemi olan önemli görevlerine bakmasını, dikkat etmesini, onları sürdürmesini efendim salık veriyordu mektubunda. Şimdi o tavsiyelerin farklı efendim tarzda devamını okuyoruz. Malumdur ki bir adamın bir günde yıktığı bir sarayı 20 adam 20 günde yapamaz. Ve bir adamın tahribatına karşı 20 adamın çalışması lazım gelirken, şimdi binlerce tahribatçıya karşı Risale-i Nur gibi bir tamircinin bu kadar güçlü bir şekilde dayanabilmesi ve insanlar üzerindeki etkisi pek harikadır. Evet, eğer karşı karşıya gelen bu iki kuvvet, yani yıkıcı ve yapıcı güçler eşit olsaydı, Risale-i Nur'un yaptığı tamir vazifesinde mucize gibi bir muvaffakiyet ve fütuhat görülecekti. Risale-i Nur tamir ediyor. Risale-i Nur hiç yıkmıyor. Yıkıcı, tahrip edici, aleyhte konuşucu değildir Risale-i Nur. Yapılması gerekeni yapar, inanılması gerekeni ortaya koyar. Tahrip edenler ahlakı bozarak, inancı bozarak, ifsad ederek yıkıyorlar. Bir sarayı yıkması kolaydır. Bir günde önemli bir kısmını yıkabilirsiniz. Hatta bazen görüyoruz, dinamitle bir anda yıkabiliyorlar bir sarayı, bir binayı. Ama onun yerine yüzlerce adam aynı binayı çok uzun zamanda yapıp ortaya koyamazlar. Risale-i Nur yapıcı olunca, yapma işi de zor olunca Risale-i Nur'un işi zordur. Ve binlerce belki milyonlarca insanın bu yapma, tamir etme işinde Risale-i Nur'a yardımcı olması lazım. Çok insan tamirci olmalı. Çok yapılacak gönüller var. İşte Risale-i Nur büyük tahribatlara, birçok şer çetelerinin yaptıkları tahribatlara karşı dayanıyor ve Anadolu insanının ayakta durmasını sağlıyor. Şimdi dünyanın pek çok yerine Risale-i Nur dağıldı ve dünyanın her yerinde inancı, ahlakı, insanı, sosyal hayatı tahrip eden, sosyal hayatı zehirleyen, hırsızlarla, katillerle, zalimlerle dolduranlara karşı yine de Risale-i Nur ve iman hizmeti yapanlar dayanıyorlar. Risale-i Nur tamir vazifesi yapıyor ve mucize çapında başarı gösteriyor aslında. Bu fütuhat, bu başarı bir anda görülmese de zaman içerisinde bunun etkisi görülecek ve herkes hayretler içerisinde kalacaktır. Mesela toplum hayatında insanlar arasında yaşatılması çok önemli bir düstur olan büyüklere saygı, zayıflara şefkat ve merhamet bugün oldukça sarsılmış. Bazı yerlerde biçare ihtiyarlar, anne babalar bu sarsıntının sonuçlarını çok acı bir şekilde yaşıyorlar. Cenab-ı Hakk'a şükür ki Risale-i Nur bu müthiş tahribata karşı girdiği her yerde mukavemet ediyor, karşı koyuyor, tamir ediyor. Yani saygıyı, büyüklere saygıyı, hukuka saygıyı, insan haklarına saygılı olmayı, zayıflara, küçüklere karşı da merhametli davranmayı teşvik ediyor ve böyle okunduğu her yerde, girdiği her evde bu dersleri veriyor. Risale-i Nur yıkılan gönülleri, yıkılan değerleri tamir ediyor. Adeta Zülkarneyn Aleyhisselam'ın yaptığı seddin yıkılması ile Yecüc ve Mecüclerin dünyayı fesada vermesi gibi Muhammed aleyhissalatu vesselamın dininin yani Kur'an seddinin sarsılmasıyla bu zamanda sarsılması. Kur'an'ın düsturları esasen sarsılmaz ama insanlık ondan istifade edemezse, hakkıyla faydalanamazsa insanlık sarsılır ve Yecüc Mecüc'ler adeta ortalığı istila eder. Yani nedir Yecüc Mecüc? Hak hukuk tanımayan, insan hakları tanımayan bir kavimdir ki insanlığa müthiş zarar verirler. Ahlaka, toplumsal hayata zulmü, anarşiyi, dinsizliği yayarlar. Toplumu fesat ederler, insanlığı ifsad ederler. İşte Risale-i Nur adeta böyle fesat ve anarşi yuvalarına karşı set yapıyor. Çin setti gibi setler yapıyor. Gönüllere. Böyle bir olay karşısında Risale-i Nur şakirtlerinin manevi mücahedeleri, gayretleri inşallah Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabelerin zamanında olduğu gibi az amel ile büyük sevaplar kazandırır ve birçok salih amel işlemiş gibi efendim çok hayırlara, çok bereketlere vesile olurlar. Sevgili büyüğümüz Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin de ifade ettiği bir şey vardır. Bir salih amel, bir iyilik, bir başka iyiliği doğurur. Hani fasit daire derler ya, bir zarar, bir kötülük, bir kötülüğü daha doğurur. İşte onun tam tersi olarak bir salih amel, bir salih ameli daha doğurur. Yeni bir salih amel için fırsat hazırlar, zemin hazırlar ve buna da salih daire denir. İşte her hizmetin, her güzel gelişmenin başlarında olanlar, ashab-ı kiram gibi, Peygamber Efendimiz gibi, İslamiyet'in yayılmasının, anlaşılmasının başlangıcında olanlar, salih daireyi başlatmışlardır. Salih gelişmeleri tetiklemişlerdir. Ve dünya durdukça, onların sayesinde hep dünyada güzellikler var olacaktır, yaşanacaktır. Şimdi de bu dünyada, bu şartlarda, bu çağda, dünyada pek çok ülkede İslamiyet'in, insanlığın kök salması için çalışanlar, çabalayanlar da böyle salih daireleri başlatmış oluyorlar. Çok sevaplar kazanacaklar. Aziz kardeşlerim, işte böyle bir zamanda bu dehşetli olaylara karşı ihlas kuvvetinden sonra bizim en büyük kuvvetimiz, uhrevi amellerde iş bölümü ve manevi ortaklık düsturuyla kalemlerimizle yani kitap yazarak, birbirimize kitap hediye ederek, al bu kitabı oku, imanını kurtar, ahlakını kurtar diyerek birbirimizin amel defterine salih amelde sevapları yazdırmak, nasihat ve dualarla birbirinin takva kalesine ve siperine kuvvet ve imdat göndermektir. Değerli kardeşlerim, şimdilerde çok görüyoruz. Toplumu silahlarla, efendim, bombalarla, cinayetlerle yönlendiren insanlar, çeteler var. Bu zalimler Risale-i Nur gibi, Risale-i Nur talebeleri gibi kandan, cinayetten, günahtan, zulümden çok uzak, nezih insanların hayatlarına müdahale ettiler. Yani ilacı efendim gümrükte durdurdular ama hastalıklara hep yol verdiler. Bugün toplumdaki hırsızlıkların, arsızlıkların, günahların, zulümlerin, suçların, bu kadar çetenin ortaya çıkması gösteriyor ki bir manevi açlık, bir manevi beslenme eksikliği var ki insanlar efendim yanlış eğitimlerle veya eğitimsizliklerle bu hallere düşmüşler. Risale-i Nur talebeleri birbirlerine kitap hediye ederek, güzel hakikatleri yazıp çoğaltarak okuyarak, okutarak kahramanca hizmet ediyorlar. Üstad sonra diyor ki, özellikle bu fırtınalı zamanda dehşetli hücumlara karşı hedef olan bu fakir ve aciz kardeşinizin yardımına koşmak, Risale-i Nur'u yazarak, çoğaltarak yardımına koşmak, bu mübarek üç aylarda ve üç ayların içerisindeki mübarek gün ve gecelerde sizin gibi kahraman ve vefalı ve şefkat sahibi kahramanlara çok yakışır. Benim için de dua edin, diyor üstadımız. Bütün ruhumla bu manevi yardımı sizden rica ediyorum, diyor. Ve ben de iman ve sadakat şartlarıyla Risale-i Nur talebelerini bütün dualarıma ve manevi kazançlarıma 24 saatte ahiret amellerinde ortaklık düsturuyla bazen 100 defadan fazla Risale-i Nur talebeleri ünvanıyla hissedar ediyorum. Evet, bugünler değerli kardeşlerim yine 3 ayların başladığı günler. Başındayız. Değerli büyüğümüzün de duaya ihtiyacı var. Şu nezih, şu temiz cemaatin de bütün dünyaya iyiliğin, bereketin, hayrın yayılması için varını yoğunu ortaya koyan insanların da duaya ihtiyacı var. Şerlerin, şer güçlerin Cenab-ı Hak önünü alsın. Zalimlerin niyetlerini kafalarında hapsetsin inşallah. Ve masum insanlara güç kuvvet versin. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin ve bu zamanda dua isteyenlerin manevi yardımlarına efendim koşarsak onlar da bize himmet eder, onlar da bize dua ederler. Hoşça kalın.